نمل مکی سورت دے ترتیب د تلاوت کی وشتم نمبر د سورت شعراء نا او ترتیب د نزول کی 48 نمبر اتصل وختم دے پس سورت شعراء نا څنګه چې ترتیب د نزول کې دی نو دا شان ترتیب د تلاوت کې دی. رب د دې سورت د مخکې سورت سره په سوجو باندیو هر کلا چې مخکې سورت کې ترغیب ذکر کو قرآن تا په ابتدا کې آخر کې ہر کلا چمک کی صورت کی ترغیب ذکر کو قرآن تھا نپدی صورت کم اللہ رب العزت ترغیب ورکی قرآن کریم تھا. مخ کی صورت کی ابتدا کی ترغیب ذکر کو قرآن تھا نپدی صورت کیم ابتدا کی ترغیب ورکی قرآن تا ددی وجنا ورپسیرال یا مخی صورت کی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کا پیو انداز ندی صورت کی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی پبل انداز ددی وجنا ورپسیرال یا مخی صورت کی فرعون د موسیٰ علیہ السلام معجزے تا جادو ویلو موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر دی صورت کی د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا معجزے تا جادو وی د دی و جنا ور بصیرارا یا مخی صورت کی یا مخی صورت کی ہوئی وانتصروا من بعد ما ظلموا دی صورت کی نمونہ د نصرت خی چدا اللہ امداد سنگ راضی چ ظلم پیوشو نو د مظلوم سره دا اللہ امداد سنگ راضی ددی و جناور پسیراڑا. امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے پا تقریر د میگی باندې خپل قوم تا دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پواکیات د بلکیس باندی داسی پبل صورت کی واقعہ نشتا د بلکی سنگ چپدی صورت کے دا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پخندا د سلیمان علیہ السلام تبسم د سلیمان علیہ السلام دعوی د صورت پدی صورت کی دو مسلی بیانی ہر یو مسئلہ بانی دو دعوا کی بیانی یو مسئلہ چ عالم الغیب اللہ و عزیمہ پدی باندی یو واقعہ د موسیٰ علیہ السلام چگر موسیٰ علیہ السلام دخپل امسان خبر نشو چ دا مار دیو کدا امسالا او دویم واقعہ د سلیمان علیہ السلام چگور سلیمان علیہ السلام د ملا چرچک ناو د بلکیس د حکومت نہ خبردار ندی او دویم مسئلہ پدی صورت کی دا بیانی چ سلامتی زور کو نیو واقعہ د لوط علیہ السلام چگور لوط علیہ السلام تدا عذاب نہ سلامتیا ما ورکا، او دیم واقعہ د صالح علیہ السلام چې صالح علیہ السلام ته سلامتیا ما ورکا. اول شپغیاتنا پدی صورت کی بطور تمیز ذکر کے بیا واقعہ د موسی علیہ السلام پنفر علم غیب باندھی خیالو کئی ترجمے تھا. اللہ فرمائی تو سین میم اللہ علم دے پمانا ددی عروف تلک آیات القرآن دایاتنا دا قرآن دی و کتاب مبین او کتاب روحانا لوڈ سپیکر بند خدن ہدایت دا قرآن خدن اللہ ہدایت دا قرآن وبشرا للمؤمنین او زر دے مومنان تا الذین کسان دی مومنان یقیمون الصلاۃ چپا بند کئی دمز ویوتون زکات او ورکی زکات وهم بالآخرت هم یوقنون او دی پاخرت بانی دوی یقین کئی ان الذین یقیننا کسان لا یؤمنون بالآخرہ ایمان نراری پاخرتا زینا لهم اللہ وی خست کری من دوی لرا گر زینا نسبت اللہ جان تکی ذکر چی طاقت اللہ ور کرے کل چی شیطان تا اللہ دی غلط سیزنو وسوسو یاد غلط کارن نسبت کی کل انسان تا ذکر کئی کہ دا سبب شیطان دے یا انسان دے دل تا اللہ نسبت جان تا کئی ذکر دی سزن و طاقت چاور کرے انسان تا اللہ اللہ وی خست کرے من دی لرا آمالهم بد آمال دبی فهم یا مہون بزیدی حیران و پریشان اللہ وی یا مہون حیران دی پریشان دی دا خلق سرگردان دی اللہ فرمائی اولائک الذین دا کسان دی لهم سوء العذاب دی لرا سخت عذاب بی وهم فی الاخرت هم الاخسرون او دی پاخرت کی دی با تاوانی کریشی اخسرون تاوانیان بی وینک لتلقی القرآن او یقینا درکلش بی تاتا درکلشی تاتا وینک او یقینا تچی لتلقی القرآن در کول شی تا تا قرآن من لدن حکیم علیم دے طرفا دا حکمت والا علیم پوزاد دے طرف نہ دے قرآن در کول کی گدا دے چاہ دے طرف نہ دے اللہ طرف نہ دے اور اللہ کتاب دے مخلوق کتاب نہ دے انہوں نے مخلوق لکھ لے او دے دا اللہ کتاب تا وقت نور کی دا مخلوق کتاب تا شپا اور ازناس کی ناول او ڈائجسٹ گوری و اخبارات گوری اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ او یقیناً درکول شتات قرآن دا طرف آدھا حکمت والا او پویزاد دا طرف نہ دے اس واقعے دا موسیٰ علیہ السلام چوگو رہا موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو عالم الغیب نو عالم الغیب یو اللہ دے اللہ فرمائی وَإِسْ قَالَ مُوسَىٰ یاد کیا وقت ویلو موسیٰ علیہ السلام لعالی خپل آلتا انی آنست نارا یقیناً اولی دما اور ساتی کم منا زرد چرابڑم تاو تددی اورنا بے خبر ان سا خبر سوک بور سرئی ما تب اللہ رخی خبر بترارم او آتی کم یا برارم تاو تا بشاب ان قبس بشاب ان شغلا قبس ان بلیدن کی یا بشابن اور قبسن سروٹ کا شہاب وہی لمبے تھا قبس وہی بلیدن کی تھا شغلا بلیدن کی دل پارا چتاؤ تسلون گرم شہی تو شہی پری باندھی فلما جا کلچ راگلو دی خسا دی اور خسا موسیٰ علیہ السلام نو دیا نو آواز ورت کرے شو امبوریکا امبوریکا من فنار دا چ برکت والدی حرس فنار چ پور کی دی یعنی امبوریکا من فی طلب النار ان مخفف من المستقل نمانا یقیناً ان پمانا الناس یقیناً برکت والدی حاغ سوک فنار چ پتلب دور کرے ومن او حاغم برکت والدی ملائکہ حولا چ چاپر دی ندی گیر چاپر چ دین کم ملائک دی نو حاغم برکت والدی پاک دی اللہ چ رب مخلوقات تے اے موسیٰ انہو ان اللہ یکنن شان دادے زیم اللہ غالب و حکمت والا وال کیا ساکاو گردو فلا امسا دی فلما بسر کلا راہا چولی دا موسیٰ علیہ السلام امسا لرا تحت الزو چی خوزی دلا دس رچکے خوزی دا کاننا تبوی گنی چی دا جانن منگرے ہو جان پی دل جان مار تو کمار منگرے منگرے مار پی جن زخ نو ہے وی ظلم نے پما باندھ دے زور شل منگرے دیو خرا سدا سے وہی کہ منگرے دیو خرا چیزو تا نخلاص چبو کہ سنگ داسی ہوئی فلما راہا کل چولی دو دیلر موسیٰ علیہ السلام چی خوزی دو کاننا آت بوئے گنی چی دام جانون نرے مارو منگرو نرے مارو واللہ گردی دلو موسیٰ علیہ السلام مدبرا شاک ان کے ولم یعقب اورستوی نکتا ہوئے ورط رب العالمین یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف یرگما ان یقیناً جیم لا یخاف نیرگی لدیا یعنی عند الخطابی تفسیر مدارک لدیا ما خسا المرسلین پیغمبران ان خطابی یعنی ما سرا چی خبر کئی او مخاطب بھی نیرگی ان یقیناً جیم لا یخاف نیرگی لدیا ما سرا خبر کئی ان کی پیغمبران چما سر خبر کئی پیغمبران اغیری گنا الا من ظلم الا پمانا دلاکن مستثنا منقطع ہوا الا من لیکن آسو ظلم آچ ظلم کا ثم بدلا حسنا بیا بدل کا نیک عمل لرا بعد سوئن بس دا ناکار عملنا نو بس یکنن زیم بخون کے میرا بان وات خلی ادکا دنکا پلاستی فی جیب کا پخپل ترخ کی تخرج بیزار او بزی تکسپین من غیر سوین بغیر دس بیماری نا من غیر سوین یعنی من غیر برسن بغیر دس برگی مرض نا سمرض مرض بمنی پلاس تی رو بزی تکسپین من غیر سوین بغیر دس بیماری نا فی تیس آیاتین الہ فرعون فی تیس آیاتین یعنی اذاب فی تیسی آیات اللہ عرشا پاغنخو موجزو سرا نا موجزی وزان سرا واخلا فی تیسی آیات پاغنخو موجزو سرا فرانتا قوم داغتا یکینا دوی دی قوم فاسکین نا فرمان کلچراغلو دویتا موسیٰ علیہ السلام پا موجزاتو زمون مفسرتن کارو باندی یا مفسرتن دے برد باندی عبرت کار معجزات ویلو دیکھرون آنو حاضا سر مبین دار جادو کارا و جادو بیا انکار کرو پدی سرا فرون آنو وست قنطان فسوم او یقین کرو دی پخپل زرنو کی چدا معجزات جادو دی وست قنطا او یقین کرو پدی باندی پزرنو کی پزرنو ددوی کی او یقین کرو پدی معجزاتو انفسهم پخپل زړونو کې ظلمان دوجی د ظلم نا و اولو او دوجی د تکبر نا د یقین کرو پدی د دروغ ځکه چې ظلم او تکبر ورکی راغلو دې په لکه نه ظلم او تکبر ورکی راغلو. الله فرمایي د وجې د ظلم او د تکبر نه بس ګور استرنګي وان جان نه فسادانو او تاکي ترا ورکوم داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام تا علمن پوهه د دینا خبره مکه ورور خبره مکه ورکلم داود علیہ السلام تا او سلیمان علیہ السلام تا علم پویا د دینا علم مور کرم ویلو دوارو لایک دان دونی دی اللہ ذات چی غوری کری اومنگا فاق دیرو دا بندگانو زمون مومنانو نا وورسا سلیمانو او وارشیو سلیمان علیہ السلام او وارثو سلیمان علیہ السلام داؤد از داؤد علیہ السلام ذکر داؤد علیہ السلام اپلارو آغا پیغمبرو او سلیمان علیہ السلام ازیو نو دا پلار نوراست کیا تا پاتی کی گی نو پلار پیغمبر اس پیغمبر دا نبوت وراثت پری دی نور اللہ ششو چر سلے ابل ششو آواز کدو کشو انبیاء لم یورثوا دینا ولا درهما دینارا ولا درهما بل یورثوا دینا انبیاء نا اشرفے او پیسے پر وراثت کی نہ پاتی کی سے پاتی کی دین نو دین سلیمان علیہ السلام تا پاتش او وارثو سلیمان علیہ السلام دا داؤد علیہ السلام ویلو سلیمان علیہ السلام او خلقو یقینا علم را کرے وشے ممتاز خبرو دمارغانو اور اکڑے شے ممتا داریو شید ضروریات دا دین نا یکنن دادے فضل کارا سلیمان علیہ السلام تا دا خبر علم ورکڑے شے دا مارغانو پا خبرو با پویدو او بل ووتین من کل شین اور اکڑے شے ممتا داریو شینا کل شین کل استغراکی نرے کل عرفی دے یا کل اضافی دے دادا چہر شیبانی سلیمان علیہ السلام پویو بلکہ مفسر تفسیر المانی ذکر کئی اگوی ما یختاج الملک من آلات العربی وغیرہ اگا چی بادشاہ سے تا مختاجی لکا آلاتو دا جگری تاویل آو دا دینا بادشاہ دی تا مختاجی کا اسباب دا جگری تورا ڈال نور نور سی زنا نو دات مرادو ومن کل شین کلی ذاتی دیکھا کلی استغراکی نہیں یا تفسیر المانوی من کل شین ما یمنو من امر الدنیا والآخرہ آغا چی رب پہ احسان کرو داریو شی دکارونو دا دنیا و دا آخرتنا نو را کرشو ممتا داریو شی دا ضروریاتنا یقیناً دار فضل کارا او جمع کرشو سلیمان علیہ السلام تا لخر دا چنات انسانان او دا مارغانو فومیو زون بدوی سب پسف کرشو سب پسف کرشو سلیمان علیہ السلام تا اے اگر جاری کرو چما تا مارغان پیریان انسانان را جمع کی سیل تگو دادر مطابق سلیمان علیہ السلام تا جمع کرشو مارغان پیریان انسانان مارغان پاوا کی روان دی وزر خوری کری چترش جوڑا کرے رہا سو رہے دی او پیریان او انسانان لاندی روان دی جی اللہ وی حتی تردی ازاتو علاوہ دن نملا تردی کل راغ یو میدان دمی گیتا یو میدان دمی گوتا وادی النمل ورتوئی ددی وادی نم تاخیہ یا منظریو داد شام پا زمکوا شام علاقہ تاخیہ یا منظریہ علاقہ نسوئی اللہ فرمایا اتا تردی اتو علاوہ دن نملہ تردی چراغلوہ کندو دمی گوتا قالت نویلو می گئی یا ایو النمل ادخلوا اومیگیو دل شیخ پلسلوتا دی می گئی سلیمان علیہ السلام اولید دری ملا فاصلہ کے علماء لکھ دا سلیمان علیہ السلام لے نو دی می گئی اولید اولید مارا ددی کو نظر نو نسنگی اولید دمیگی نظر نہیں سنی نظر نہیں دی سنگ اولی پکوتی شام سرا داغ بوئی واوری دا او دا بیگو دا کوتی شام دی رکی دی دا پوزی بوئی یو طالبو نو چی ما خام باشی قبلا سکر چرتا خیرات شوئے خیرات شیر لا بڑا دا مدرسی نا چی قتل بیری جی اخفلم قوڑلی جی خوخی وری جی او گتای جی بے مرانی دبائی زرک کو حتی شامڑی را تیزی اگر دا بوئی پا ذریعہ معلوم ہوئی خیال بعضی سری غوگونا دیر تیزوی لکہ درون سری غوگونا دیر تیزوی دے پا غوگونا سرے دیر سر پیجن خیال او دمیگی نظر ملگی دا دا پوزی ریڈار دیر تیزی بچی او دا نظر میشتے خمی دی میلا فاصلہ کی دی بوئی واوری رب او سلیمان علیہ السلام موجزتن دری میلا فاصلہ کی اللہ ورطا جبریل پر ذریعہ موجزتن قول چی میگئی لگیا دا قوم تا تقریب کیا خیروائی ہو رہے اس قالت میں نملت نوی میگئی یا ایو النمل ادخلوا او میگو دن شئی مساکنکم خپل سڑوتا لا یتمنکم خپولان دی دل نکی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام و جنود و لخکر دا سلیمان علیہ السلام و هم لا یشعرون او دیب پوئی گنا ورسا جیب تکری و یو میگو یو دغمی گئی علماء لکلیو پلوٹا بانیو کینا سا برا لوٹی تو خطا دی بوئی محسوس کا چراروان دی سلخ کر دو انسانانو کیا نو فورا خپلو میگو تو ایچو میگو دن شیخ پلو سڑتا گردہ دم رو خیار آوا چھ دکو میں فازت کو سیکو د قوم حفاظت و خیارتیا دا سیاست وئیم دیتا او چی دا قوم پنو می خوری مختون پنو روٹی کپلا مکان پنو خوری ننی خوری که حفاظت اکی دا غیبی نی توی که حفاظت اکی دا پختنو وی نی پدی پختون خیبر خواه که چا توی کی چال سو چکی که نخوا لخدای نو یری گئی الغرض اوی دی می گئی دا قوم حفاظت دا پارا یا ایو النمل ادخلوا او می گو دن شئی مساکنکم خپل سڑو تا زی دن شئی ولی جی وی ذکا لا یقمنکم سلیمان دا خپولان دی دلن کی تاسلا سلیمان علیہ السلام او لخکر داغ او سوال راتو نو داغ سوال جواب پا تقریر کیا لکھئی سوال دا یہ دا بس بے انصاف بادشاہی چھپا مونگ بخپی کی دا سوال پر آتا گر سوال شوئے نہیں دیکھو اگر سوال پر جواب کی پر خبر ہے کہ خود بخود جان لکھا وَي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دیبا پوئی گنا فَتَبَسَّمَا ذَائِقًا بس مسکیشو سلیمان علیہ السلام ذائقًا خندید ان کے خودتا میں گئی دیر اخیار و خواہ سوال اخیار ہو دے رضیات اخیار دا میگئی نا او دی میگو کسو صفتو ندیو دا دی قوت شامہ دے رضیات دا میگی دے رتے دے دا قوت چے چانیوی نور وقتی سر خوگی گئو نزلہ پیرازی دا قوت قوت شامہ دا پوزی دا چے دا چا سینیوی یا غوخشیو یا نور سینی نور وقتی سر خوگی گئو نزلہ پیرازی دی میگی کی سو صفتونه دی مرګرو پوره یو صفت دا دے چې دی رو خیار دی ګورا څومره رو خیار تیا تقریر کوم ته کړي دیم اتفاق پر کې ډیر زیات اے دی میگو کی اتفاق تاسو ګل غټ ملخ به نیولې پګار چا د خپل او چا د وزر نه او دا چوری روان اتفاق دې دې کې اتفاق نه کنه نو ځا تا ته مې ته د میګتون په څوړخ پکې دا ته ګوره چې لاګ دې باز دې ټول درته خاطر یې بیا ځال غره کمی ته مباس جامې مباس دې وي میګی دې دا چې اتفاق دې دا دې دې سوچ کوي ښا سوچ والا دې د اوړي په جمی جمع کوي د جمی پوړي ګرمۍ موسم کې دې دانی ذخیره کی او بیا جمی کې دې سکنی ویني بار اوس ګوره یار ځای کې میږي میږي اس وطن چې ګوره دا ځای ته نټول دکی او اوړي کې راوځي او جمی کې دې بیا سکنی ویني یو ځلوي د کیلو چګواله دا کیلې نره غون دي چګوي دا چې دې نه مو کور کې چرته نو میګه ورته ویل کولې چې وی وی دلوګي دلاسا وی چې می د دلوګي دلاسا بار وته نشم نو وی ځان ته به جمع کوله کړه چې تا جمع کړي لګ را کوي زمړ تا ته ولې درکوه میګي وی جمع کوله نو هغه پارام پروت ته اوړي کی جمع کی پچی می کی خوري او کلی دالو کړي نو هغه د جمی سولي وی تاړي سیټیاله غږی دا ډیر سوچ کړي دشان هر یو شی د خپل ځان مروز ضروري او کوړي کوړي زیات مشوره ته ځان نه زیات وي او میګه د خپل ځان نه غټ شی ونی سملخي نه ولا یغرا کاږي ځان دا ور کې بل صفات هغه چې کله یو شی سوله وړي او هغه شی سملخ غټي نو دې ډیر ضرورت کین نه نوځي نو بیا هغه ټوټي ټوټي کې او پټوټي ټوټي کې دوه سره دن نه شي زره زره کتره کتره دې دن نه خیال دا انتہائی همتیم دے اے دے انتہائی همتی دے خواہ دے گرس سوزلو دیوال نپروزیو بیاخی دی اگا امیر تیمور سوزلو شکستو قوڑیوزل دا ہوش پغارا ناس تو امیر تیمور پا گوڑ بادشاہ ہو دے همتی نو گوری چی میگے پا ہوش کے بروخی دکھتا ہو گوری کی بروخی دکھتا دے وی اخیری مردا چی سوزلو پریوتو اخیری زلبانیو خطبن دے سوچ کے چھے حمت بائی رو چھے سوچ دلے پر ملک ورغی آو شکست مومی چھے دی میگی تے ہو کتل نو دے حمت بائی لے ہو بس حمت اوچت چھے وی کا خیری دگی پری لبا گورم امیر تیمور حمت ہو کا او منصوبے تیارا کوام لے ہو کا فتح مون دے میگی نے عبرت اغسط بل دے وقت نہ زائے قیدہ میگی دے کدا چی فتح دے چھے پلار روانی دے گرے یو بل تر راشی پچ پچ پچ داشی اے بل تر بل روانی دے داشی را دے داشی بس بیا روانی داشی تا تو گرے یو بل سر بسر پخیر آلی زی روان دے پخیر آلی لات میں آس کھا لے دا ندی شاگردانے گونتے لے چھے وقت زائے کئی دے چھے راشی تو با چھے طاقت راشی گینٹا کو بناستی خبر بیدا خلین نو جی میں بیا بوئی استاجی تا سره می کار خوا سکار راز اخت شو سکار میو تبه چر دیر ضروری کار دے چا اخت شنو بیا بو استاجی سی مسئلہ درا تا کور کی الک دا مسئلہ به خلق په مخ ته لے کرا نو دے و دگین دے تیم جای کی ته استاد خوش اختیار میگه اگر دیر انتہائی وقت نه جای کی انکرو دے دے و ټول وقت جای کی دے چ پاسی ټول وقت به جای دے وقت کی ناس جھوٹے بوئی ہو دے گا اور اگل آخو تلاوت میں لے شورو شوئے درست تا بلار شد آپ انمیوں نے تپو سکو میں لے گا ناراض تا درست ہو رکھنا یولس بجے اور ہم تر یولس پوری ہو دے ہم دیکھ پل وقت زائی کی لارا دلوٹ نیلام رج تلاری رامضان تلارا نوٹ لیلام و خلق عملون اکرل اور خلق قرآن وی ترجمہ اکاو دے دے پروتے تر یولس دے وقت زائی کی دے دے میگین ہم کم اکل دغشلا هتاو چت میگی کتار تو پورے کرن چر یو بل سره پچک چت کی ملاوی گی بس لا چم نہ ملاوی صرف پکھرا لے گی اور واد دے ا دے توبه چې دې راشي نو ته راشي چې خدای پاکا څوک متختم ته او کسه چلو کم دیتا دې خپل اوسګار نو بل مرته اوسګار ښکار پالای ما سره پنځه مینټنی لس مینټنی او دې وو استادی کته پځای نو زرا اعظم نو زور ته زنیم پځای ما دې پځای اعظم او چې ټلیفون کوي وای ټایم بشه قسم پالا خبره به دومره وګدې کی دومره وګدې کی ته به دې سره دې ټایم دې استاد سره پنځه مینټنی دې به دومره وګدې کی الکه د مقصد خبره وایا دا چلې دکه د میږي ته کومړه د میږي نه میګي هم لاندې میګي دا د میګي نم لاندې او د میګي نم د میږي نم لاندې نو یو د خپل ټیم نه ځای کې سن ځای کې وخت نه ځای کې سلام زر زر چي زر زر دیو سلامونه په یو بل چي بل د قوم ډیر زیات خیر خواري دکی دا صفت دیم نظری نه لگی قوت شامل رکھے زر نظر تو دنی دا پوزی ریڈار رکھے زر پا پوز ابانی معلومی تاسو گو رئیو میں گئے تی مکیو کتار ور پسی دا دا نظر نه لگی اگا بوی پس روان دی اگا یا علمبے میں گئے چی اگا دا کون ادیزم کے سر راکا جی مالی دلی او گو رئی دا کتار چی اگا تو میں گو رو نولمبے میں گئے اگا کون ادیزم کے سر راکا جی دا نور دا کونی دا اگی پس بوی پسی دی چا تو گو رئی ماشی دلی دی ما یار دیو میگی په چول کې اونګي میګي لوی قطار بر پسې جوړ شي هغه وای پوه شم چې وای دیو دا قطار اخکل کې دلی کونی او دا نور هغه بین پسې دي چې دا دا لار ده لار ورته خل چرته لیدل په له کوم چې تی مشي دی هغه وګوره کوم چې تی مکه روان دی هغه دا لکې لاندې کړي یو راکاږي ما ورته دې سوچ کړې نه ده دې پوزره دا دې سي ښا اللہ فرمائی فتبسم ذائقہ نو مسکے شو موسیٰ علیہ السلام ذائقہ خندیدون کے وردل تبسم او ذائق اصل دوار لار تبسم وی تبسم او ذائق کے فرق دے تبسم وی دشنو خنداتا او ذائق وی قہ قہ بان خاندوتا لکاغے او سالو کوئی زما پیاچنم بدنام ک زما ما پیاچنم بدنام ک په تبسم کې خندا بل سره کوي نه وی زما زما یاچن زما پیاچنم بدنام دی په تبسم کې خندا بل سره کوي تبسم هغه مسکې کېدل کله چې انسان خاندي نو داغه تبسم ابتدایي مطلب دا تبسم چ سره خندا شروع کړي او امتیاز دې پزا کی چې سره ولدا شي ته شک او خان بیا زهک تور سی خبره په خبره پي تبسم ابتدا د خندا زهک اخر د خندا ناول کی موسی سلیمان علیہ السلام مسکیش بیا د مسکان بعد ذائکن خندیدون کیو من قول آدم وین آدم میګی پوری وی وی ربا او جینی طاقت را کی ماتا چی شکریہ دا کم دنیا مستا آغا چی تا پا مہابانی کردے ہو پا مورو پلار دما دا چی عملو کم نیک چی خوشحال شتا غینا او دنکی ماں پا خپل رحمت کی فی باد کستالین پا بندگانو ستانے کانو کی اس واقعہ دوے وزی کر کئی پدی باندی چی گورا اول واقعہ چی موسیٰ علیہ السلام خبر نشدام سا دوی مواقعہ دو سلیمان علیہ السلام چی گرد می گئی وی وهم لا شرون سلیمان علیہ السلام پوئی گینا زکر بدا خول آمدی کی تاسو او دو سلیمان علیہ السلام پدی رخ کر کے مرگر لک سو چکے یو دو می گئی چی دیوانی نظر وا چوی اللہ وی جنودو من الجن والانس والطیر سو کس مخلقو دری پیریانو پیریان ماما گانو ستا پلے گا زور تو ماما ماما نو ہے زما دا مور اور انہوں نے دکھا دیوی ماما دیتے دم لے ریگی چھو دیتے ماما جو کا خیال پیریان ماما گان یار جیو جیتے دیری ہری کم دی ماما گان کم ماما گان دی ماما نو خلق چرا نکی نا من الجنی د پیریانو نه یو لختر دویم ول انسانان سوکو اصحاب سلیمانو او مرګرو چې اصحاب سلیمانی نو هغه به اوچت خلکی کنا د پیغمبر مرګرو اوچت خلکی کنا یو خبر راځه و تیری او مارغانو نو مارغان پیریان انسانان اللہ فرمائی چھ پدی کند د میگئی رات نو میگئی میگو تا تقریرو که چھ وهم لا شرون دوی پوئی گینا گورا پیریان پوئی گینا عالم الغیب ندی پیریان پیریان تا دا چاہ کی دا وچھ پیریان عالم الغیب ندی وهم لا شرون چاہ بیلی میگئی د میګی دا کی دا چې پیریان عالم الغیب نه دي او د غټ پټ چې پټکې والے درنی دنی خپې دي غټ پټ هغه پیریان ماما ګان عالم الغیب دي که څه څه به تر وکښ نو وی به پیریان او ماما ګانو تاسو خپل شی والے مون ته خپل شی راکې هغه څه به وی کړ دنه به چې سروکشل د بدای چې کبه ګرځول او وی به پیریان ماما ګانو تاسو خپل شی واخلي مون ته خپل شی راکې هغه څه به وی کړ اس ہم دغه شو ولی پیریان غلا جوړو چې تاسو نه پټول کوس یا ساده کی دوا چې پیریان پرخشی وسې باندې پویږي پرخشی وسې څه پوی پرخشی وسې پوی دن کې څه دې پپټو څه نو الله ګور پیریان قران کې وای سلیمان علیہ السلام جسم ظاهر ګوري مړوي لیکن وای چې دا غني ژوند دی فلما خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبسو فی العذاب المہین اللہ وی کلے چھو جسم دا سلیمان علیہ السلام زمکی طرح غرزی دو نو خلقو پیریانو تا واضح کدا خبرا چھ دا پیریان عالم الغیب ندی پپٹو پویا ندی خوا نو پیریانو پیریان وائی شوی میگئی وی لا یشورون پوئی گنا ولنسی انسانان لا یشورون پوئی گنا اصحاب سلیمان پویگی عالم الغیب نے بیا ور پسی وہی وہ تیر او مارغان لا شرون وهم لا شرون دی پویگی نا او دنن دور مسلمان کی ددا چکلا لا ور پال بے کت نو لفافی بے پتوتی رو چت کی چدا توتی پویگی لدنی می دا پال گ پتوتی کی لفافہ کی نصیب گور کتلی دی کنا ایمندانو کی وی لفافی کی خودی توتی پر پاتے کی نہیں اگر پا مخوکے ہو لفافر ہو چھتا کی یعنی چیزا توتی زمان پر نصیب کوئی دے ایک آگا نہیں کہنا نو دبوی کارغبر آگے پا بلائی بے آوازو کو دبوی قاق قاق آلگا کارغر آگے سمیل مانر آ روان دی اسی بے خواہ کارغر چی بر آگے نوی بے مل دادی بڑھے گا نو تا پتا چی کارغبر پا بلائی آوازو کو نو دبوی مل مانر آ روان دی کلبتی اوڑا دا خانک نا پریوتا لگا گلی بی بی ملمان را روان دی علک دا کارغا ولی پویو عالم الغیب اسا کارغانی عالم الغیب گنی لی مارغانی عالم الغیب گنی لی کپورز قیامت دا ولو کے گنتی میگے چستا دنو کو گوتے نا سو نمیگی جوری گی دا چرا دا ولو کے گنتی میگے اللہ را ولی اول چو دا دی میگی کی دوا چی پیریان انسانان او مارغان عالم الغیب ندی او تو دمرا غٹ پٹ پلن پلن کی دی او تاوی پیریان ما ماگان پا پٹو پوئی گی پلانی دائی کی خاپیرو ما سیدا خاپیرو بابا دے درکشوی سی دالو ہی اللہ کوئی راش دا کی دی موازنہ دوتا دا میگے خدیو کے تخیر میگے وہ انہیں پوئی گی ہوتے ہوئے پوئی گی تو کمڑا دا میگی نم پسلان دی خیال نو سلیمان علیہ السلام واقعہ د میگی ذکر شو چې میگے وہی سلیمان پیغمبر سره ہاں بھائی عالم الغیب ندی داغ مرگری پیریان عالم الغیب ندی و تفقد الطیر اس واقعہ د ملاقات چک یو ذل سلیمان علیہ السلام حاضر غصہ حاضر کوئی مال یلا ارل حدود بار بار سلیمان علیہ السلام وی حدود حدود لبیک آواز ناراضی لکہ استاد شاگردان آزی رکھ لی گردی کے گور خیال کا استاد تم چل خی خاصو سبا استادان جوڑی گئی تا چل خی خا یو دا چادری واخلا دا استاد چار دارے جو امدا چو شاگرد نشتا نو دا سزا در جاری کا او چی شاگرد نی ہو تو سبا راشی ہو او خان دی ورطا نو اگر لومو میگا پا بلس بیا نراز نو سزا جاری کا سلیمان علیہ السلام سزا جاری کئی لو عذب بنو عذابا شدیدا او لا اسبان نو او لیاتینی بسلطان مبین وی سزا بور کم یا بی علالوما یا بتی وزر و باسم یا بپکپلک